أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس د دې آیات د ماقبل سلامونه سبب دادې چې ماقبل کې الله جل جلاله د مشرکانو د اغی شرک او د الله د پاره تشبیه او مثال بیانول، او دا غرنگی دا خبرات چی دا مشرکانو دا پارا ناکار ناکار صفتو ندی، نو چی دا خبر ذکر شوی نو ذہن تدار آزی چی اللہ جل جلال ہو دے مشرکانو تا فل فور عذاب اولی نور کئی، او هر یو مشرک فوری طور دا خپل شرک پس عذاب اندے اولی ننی سی، نگویا کہ دا ورپسې دا هغه جواب دے. ولو یؤاخذ الله الناس، کچری نسل الله تعالی الناس خلق لرب ظلمهم، فسبب د ظلم او د شرک د دوی باندې پورانی نسل نو ما ترک علیها، باقی بنو پادشه په محدز مکه باندې من دابتن حس یو حس حر و حرکت والا، حس یو حس او حرکت والا، حس یو داباو زند سر اغب بزمکا نو پاتشوی. نو دی آیات کی یو سو خبری قابل دا غور دی. لنبنے خبرہ چه اللہ جل جلال ہو یو انسان ظلم کئی کفر کئی شرک کئی پوری طور پا مقبان دے اللہ جل جلال ہو ہا انسان پا دنیا کے پر اقبلی گناہ بانے نیسی، زکا دنیا چی دا دا دار العمل دا دار الجزا لدا، کہ دا دار الجزا وینو چی سنگ گناہ کولا داریک با اللہ جل جلال ہو پا گناہ باندر انسان رانی سو او اغت و سزا ورکولا. لپوان اللہ جل جلال ہو انسانان دید ظلم پا سبب باندے اغن نیسی، او کچر اللہ جل جلال ہو نسلے نالاوی نتیجہ بے بیاداو چی ما ترک علیہ من داب و دی ازمکا بانده با حسی و حرکت والا شیخ نو پاتشوی، زکا کل بنی آدم خطا، هر بنی آدم اغا خطا کرده، خطا تی نکی گی نچکل، خطا تی نکی گی نچکم، خطا کولا اغا بیرانی سو، چکم خطا کولا اغا بیرانی سو، نه انسانان خوب تلیو تلیو نبی اللہ جل جلال ہو پنور و دوا بوانده سکن نور حیوانات باندې سکے، دا نور حیوانات او حرکت وال سيزونا دا خود انسان د خدمت او د دې فائدې لپاره پیدا ل. نو چې کله انسان ختم شوی نبی په مقدس مکه باندې دا نور دواب او حرکت وال سيزونا دا په مقدس مکه باندې نو الله وی پل فور په ظلم باندې د نسلو نتیجه به بیا دا چې هیڅ یو حرکت وال شیبا پا مخدز مکا بانده اغا نو او اغا بنگر جیده. نپده که دا اللہ جل جلال ہو شفقت تمیزارش، یو دا خبره معلومه شو دا آیات نه چې دنیا دارالجزا نه دارالعمل دویم دا الله شفقت او مهرباني دې نه معلومه شو لازم کې دې شو چې الله دلته په منی سره وي لکه باز کله نه کله ونی سي ولته منی سره وي په دلته هم سزا ور کړوې په آخرت کې هم سزا ور کړوې نو دا الله جل جلاله شفقت او مهرباني دې آیات نه هغه معلومي دغه خبره پدې کې اشارتن تاسو ګورئ نو د انسان فضیلت ته اشاره ده هغه څنګه اشرف علی تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې ګور الله وی پرې مقدس مکه به هیڅ یو دابه نه پاتې شي بس عذاب براته دې د باور کول دا به ختم شي هلکه دا زویل پکارو کلام کچره الله نی سله هر یو انسان په ظلم ده باندې نو ما ترک علیہ من انسانن پر از مکہ بیو انسان نو بادشو ذکاری ہو تب عذاب ملاو شو ہو بیام اللہ جل جلال ہو دے انسان تذکرہو نکل ذکر انسان دا عذاب دا پارا ندے پیدا انسان دا عبادت دا پارا پیدا دے دا گناہ دا پارا ندے گناہ دا پارا ندے پیدا عبادت دا پارا دے دا عذاب دا پارا ندے دا انسان ذکر نکل چی انسان با معذب شو الله دا با ذکر کلا دا بیت اشاره وکلا چې هیڅ یو دا با زنده سر بنو پات شوی خبرم زین تعالی ځکه انسان اصل دی چې کله انسان نو اشاره دې ته شو چې الله پر نور باندې سکی اصل او فضیلت والا انسان دی چې هغه نسل شوی وي ختم شوی نو دا نور خود دې لپاره پیدا دی الله وی دا به مقدس مکنو خود انسان دا عذاب تذکره ونه او اشاره په دې انداز باندې وکړه چې دا د انسان خدمتی سيزونه دي چې کله مخدوم کائنات لاله انسان لاله نو بیا په دواب د څه ضرورت ته په مخدز مکه به دواب او حرکت ول سيزونه نو نده منو کار انسان فضیلت معلومي او بل یو خبره یاد ساتئ چې دا خو الله جل جلاله هو چه دا خبره کئی دا دا عام انسانیت اعتبار سره کئی ذکر عام انسانیت نا گناہ کی نو بعضو مفسرین لکلیج ولو یو آخذ اللہ الناس دا ناس نا مراد ما سوا دا انبیاء علیہ السلام دی ذکر انبیاء علیہ السلام و تسلیمات جدی وی اغد دینا مستثنا دی ذکر اغیت عظمت حاصل لی دا نبینا نو ولو گناہ مخ کے دا نبوت نکی او نو رستو د نبوت نکیگی او دل رنگی نبی دو گناہ نا پاکوی نو لحاظہ دا ناس نا مراد کا چرینی سلے اللہ انسانان ما سوا دا انبیاؤنا نو دل تا مراد ما سوا دا انبیاؤنا مراد دی زکا انبیاؤنا ظلم او دا اغی نا خطا نکیگی اغی معصوم دی نو اغد دی الناس نا مستثنا دی اغا پدی کے داخل نی او بل خبره پدې کې را یاد ساتي چې بهر ګناه باندې فلفور هو الله نیسل لګي لیکن په بعضې ګناولو باندې بعض خلک الله جل جلاله رانی سي او په دنیا کې معذاب ورګي او عام عذاب عقوبتن نوي بلکې هغه د دې لپاره وي چې د الله ته رجوع کی او دا غي دلیل پنځشتمه سپاره کې براشي ظاهر الفساد فی البر والبحر خرابی چې ظاهری کی پزمکا او په سمندر کې ندا د صد وجنا بما کسبت اید الناس په سبب د اغناونو چې خلګي کوي لیذیکهم بعض الذی عملوا د بار د دې چې اوسه کوي دیتا د بازی بد اعمال سزا د بازی بد اعمال سزا وته اوسه کوي د ټول اعمال سزا فلپور دنیا کې نور گئی د بازو عمل سزا ورکی د صد پر لعلهم يرجعون چې دی الله ته رجوع کی نو دې آیات کې وای په ټولو سزا نور کوي انسانیت او حیوانیت په قدمو او الته وای په بازو باندې ورکی نو د صد پر ورکی الته وجه ذکر کړی دا چې دا انتقامن او عقوبتن نور کوي بلکې دا د دې لپاره ورکی چې دې کې سوچ او فکر سی واش سوچ او فکر پیدا شي او دے الله ته رجوع نو کو په بازي ګناولو باندې د انسان پاغه باندې عذاب او سزا راشي نو هغه د دې لپاره وی چې دې الله جل جلاله ته رجوع او انابتو کی او الله جل جلاله ته عاجزی وکي نو بابا زنیسی ویعفو عن کثیر او رابشی التا دیر چی دی اللہ جل جلال خو اغم آپ کئی اولو کو باندی دنیا کے اغنی سل گئی او دایت ساتھ ہے دیر ماب کئی پلگو نسل گئی یو خبر اما خیت دار علا چی پٹولو نسل لگئی انسانیت ختم دویم خبر دار علا چی پلگو نسل گئی او پڑیرو نکئی او کچره پډیرې نسل کولې او پلګ وینې کولې پډیرې کولې نبيان هم انسانيت قریب قریب برباد زکه چې کله ډیر ګناونه هغه باندې نسل کولې نو دا الله نسل داسې وي چې کله ظالم ظلم کوي نو د سزا صرف ګورې دته نه رسی ډېر ظالمانو په ظلم باندې ک الله نسل کولې ناغه سره نور عمرګيري نور عمرګيري نبيان هم کافي په دې ځمکه باندې انسانیت کم بلکہ حیوانیت بم کم لکہ حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وسلینا اوردل چی غدا خبر کولا ان الظالم لا یضر الا نفسا ظالم زلے صرف پنزان لزر ور گئی نو ابو ہریرہ سے ورتاو فرمال بلا والله ان الحبارا لتموت حزلا فی وکرها من ظلم الظالم حبارا مرغے اغه چې په خپل جاله کې مړي کې نه دا ظالم د ظلم مرجي نه بلګو نسل کای پډیرو نه کای کچره پډیرو نسل کولې او لګي اخرت ته پرې خوده نبي هم کافي انسانيت د الله په عذاب په لپټ کې راغله بلکې ور سره دا مارغان او پرین چرن چې کله انسان ګناه کې دد د وجنه باران بنشي فصلونه کم شي او به کم شي نو حیوانیت هم د عذاب په لپټ کې راشي نو ټول پټول هم نه نيسي پلوګو باندې نسل کوي او پډېرو باندې نه کوي هغه ډېر چې تبريدي الله فرمایي ولکن یو اخرهم لیکن الله جل جلاله دې رستو کوي الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره د عذاب پورې یو مقرره نیټه د عذاب فاذا جاء اجلهم فكم وقت راشده مقرره نیټه د عذاب دی نو يعذبون لا يستاخرون دی تا بیا عذاب ورکول شي لا یستاخرون ساعتا دی بنیش رستو کول بیا یو گڑا ولا یستقدمون او نبا دی مخی کول شی ویجعلون للہ او دی گرزی دا اللہ دا پارا ما اغلونا یکرهونا چی دی نخوخی چی دی نخوخی دی خپلو زانون دا پارا نویلی پر میو دیتا دا مشرکانو دا زنالاو چی با حمل چی با گیڑا بانده دا خلقنا پتی دل او شرمی دل با او چه کلا با پیدا شوا او دا خبر با وطور کلشن تنده بی تریو شو مخ بی تور شو دا غسین با ڈک شو او بیا بی دا سوچ کو چه دا پا جوانده دا پا کوم او پا دا ذلت و رسوه سر بی او سر تساتم نو اللہ وی ویجعلون للہ او دا اللہ لون بی سابول ملیکی زان دا پارا لون بد گنی او دا اللہ دا پارا ملیکی سگنی لون گنی او دا اللہ لون دی زکر دی زمون د مشرکانو دعا کی دی وی غلطه د ملائکو بارک یو د الله لونه دی دا خبره او د انده جنہ کوي دی جنہ کوي دی زمونږه پرده کوي خبره ده دراله نو ویجعلون او دی ګرځي ملائکه الله د پاره لونه ویجعلون لله ګرځي الله د پاره ما هغه بنات او لونه ملائکه ګرځي یکرهونا هغه لونه چې دی مکروه غني بد غني د ځانونو د پاره وتصفو نو کارم غلط کئی او دا زان لپر الوی نام مکر رئی سوئی و تصفو او سرد دینا بیانی السنتهم جبد دی الکذبا درو سدرو بیانی ان لهم الحسن چی دا دی دا پر خیست بدل دا خیرت کی نو یو طرف دا غلط آکی دا او بل طرف دا کچر خیرت تلالو نو زمون دا پر بہترین بدل کزو داوی چې مشرکان خو اخرت نه منند څنګه دې دا خبره کوله چې ان لهم الحسن دې دا پرخسته بندل نو بعضو مشرکانو به قیامت بالکل نه منو او بعضو به امکانی طور منو ولا ان رجعت الى ربي دا به کچر ز واپس کړی شم قیامت راغې نو ان شاء الله دلته مې مال او اولاد دې الته به الله خسته بندل راکړي نو دلته کې د مشرک دا خبره دا به تور امکان دا وتصفوا او دی وتصفوا السنتهم او بیانې جیب د دې الکذبا درو ان لهم الحسن بالفرض ک قیامت راغې نو د دې لپاره به یقینا خسته بد نه الله جواب ورکړي چې عقیده غلطه او د جنت تما الله پر مې لا جرم یقینا دې دا خبره ان لهم النار چې د دې لپاره ور دی دا خو دې شرک کوي چې دا الله تشبیه کوي مخلوق سره الله یو شان کوي چې لونه ولا ګرځي لا جرم ان لهم النار یقینا د دې لپاره ور دی وانهم مفرطون او یقینا دې چې دې مفرطون دی په ور پېښ کول شي په ور باندې نو مفرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راضی انا فرتکم علی الحوض زستا ته پېښ راویم تاسو نو مخ کې تلم په حوض باندې امت په ما پس راضی تاسو په ما پس راځه نو فرت ویل کیږي وړاندې کړی شوی وړاندې تلی تا نو انهم مفرطون لو یقینا دی په ور ته وړاندې کول شي ای به ور ته ور داخلول شي وړاندې کولې بشي زکه عقیده غلطه ده نو که په غلطه عقیده نه دی ډیر امید د جنت ساتي په دې باندې جنت نه دی بلکې د دې لپاره اور دی اور ته به دی پیش کول شي الله لقد ارسلنا ورپسې تخفیف او زجر دی او نبی علیہ السلام ته الله فرمای قسم دی په الله باندې زوردار قسم دی الله الله خپل وی په الله مې دی قسمی لقد ارسلنا تحقیق سره موږ لګلې دي پیغمبران الا اممن اغدلوا تا امتون تا من قبل کا وړاندستان نو دا تخویب اخروی دے زجر وکی دے اهل مکہ او تا فزین لهم الشیطان خستکرو اغا امتون تا شیطان سشے اعمالهم بد عملون دے ابد عملون و تا خستکرو نو فہو ولیهم اليوم اللہ فرمائی فہو دغه شیطان چو ولیهم دوست ددیو اليوم پا دنیا کی په دنیا کې خو شیطان و تا گندا مال خستکلو د شیطان سره دوستانه جوړ کړه نن راشه شیطان دا غي په دنیا کې دوست پاتې شوی دی د دغه امتونو خو آخرت کې بس شي ولهم عذاب الیم آخرت کې ولزی دردناک عذاب او دې مطلب داره فهو ولیهم دا شیطان به د دې دوسی الیوم نن راځي نه پرز د قیامت کې څنګه شیطان په زنجیرونو کې گیری ندیب امر سره په زنجیرونو کې تړلی شي نو شیطان د دې دوست ته د دې مددگار دی نو شیطان د خپل ځان مدد نشي کولای نو د دې بس مدد کی نو الله دې دنیا کې وت اعمال خسته کړو دې قبول کړو راشنند قیامت پرز شیطان د دې دوست دی شیطان خپل امداد او نصرت نشي کولای نو د دې بس امداد کی ولهم عذاب الیم و دید پر دردناک عذاب دے نو فہو ولیهم اليوم دو مطلب دی فہو دا شیطان ولیهم اليوم نن دا دی پا دنیا کے دوست دے ولهم عذاب الیم فی الاخرہ عذاب الیم دے خیرت کی او یاد یوم نمورات قیامت دے فہو دا شیطان چرے ولیهم دوست دے دی پا قیامت کی خدا دوستانہ پیدا نور کی اقبل امداد دا زن نشی کولے نو دا دی بسو کی ولهم عذاب الیم او دې د پر دردناک عذاب ولو یؤاخذ الله الناس کچرنی صلی الله جل جلاله پورن الناس خلق لرا بظلمهم په سبب د ظلم د دوی ما ترک علیها الله بنو پری علیها پر اسمک باندې من دابت انحسی او دن لسر او یو خبر بلم یاد ساتھ ہے کچھر اکثر انی سلے نزک بناو پاتشوے چھے بعد ایٹم کے عذاب راضی نو عامی گی تا اس تمہیں حیوانات ہوتا معامی گی حزین تدار راضی چھے خیرت کی بم داسی نا خیرت کی بداسی نہیں یو ظلم او شرکو کو عذاب راگے نور پلے پیٹ کرا لگ دا آخرت معاملہ جدا دا وان تاز اليوم ایوال مجرمون دنیا کے بعد ٹیم کے دے جرم دا وجہ عذاب عام شی خو آخرت معاملہ بجدائی چھے کم پا دنیا کے پلا پیٹ کے راغلی دے جرمی ندکڑے اگئی با آخرت کے بچ او دا بل بدل تم عذاب کوئی وال تم عذاب خوری ما ترکان نبو پریحلنا تلا علیہ دیزمک باندے من دام بطن حسی و حرکت والا ولکن یؤخرهم لیکن مؤخر کای اورست کای دی لرا الی اجل مسمى تر یونیټی معینه د پر د عذاب فاذا بس باغ وقی جاء اجلهم چی راشنی تا دزی مکرر دا عذابو نو دیتا ما عذاب ورکولشی لا یستاخرون او نبشی رستو کول دی ساعتا یو ساعتو ولا یستقدمون او نبولاندی کی دیشی لا یستاخرون او نبرستو کی گی دی ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نبولاندی کی گی یو ساعتو ويجعلون ديگر ذيل لله الله ده پارا ما غبنا تولولا یعنی ملائکه یکرهولا چې دی بدی غنی دالونه زالو خپلوا ده پارا وتصفو سر د دین بیان ای السنتهم جب ددی الکذبا درو اذرو دادی ان لهم یقینن دی ده پارا الحسنا ہے ثبت لدا الله فرمای لا جرم یقین دا حق دا خبره ان لهم النار یقینا دوی د پار اور ده و انهم یقینا دوی چې دی مبرتولا پیش کوله بشی ورتا وړاندې کوله بشی ورتا تالله قسم په الله باندې تخفیف زجر لقد فتاكيك سرا ارسلنا لله ومغليقل ورسولان الى اممنا غمتنا من قبل كاتولان لستان وستاد امتنا فزين لهم الشيطان فسخستكري وغيت الشيطان فوسوسو سرا اعمالهم ناكار عملون ذي اعمال شركيا نفعوا دا شیطان چه ده ولیهم دوست دیده الیو مانن رس پا دنیا کی ولهم او دیده پارا عذاب الیم عذاب درناک ته خیرت کی فهوا دا شیطان چه ده ولیهم مددگار دی بی الیو ما پرس دا کیامتو خوی امدادی نشی کوله ولهم او دیده پارا عذاب الیم عذاب درناک ته یا ول ولین یا رب الاخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ صدا عبیت پرات نصیب کی یا اللہ خیر برکت نصیب کی یا اللہ دین آخر درس فانا مصدی کریم احلی العالم و قائدنا مصدی یا اللہ پخبر گلن بانی ملامت چیر توبی توفیق را نصیب کی کریم احلی پکم گلن چیز مگا خزدہ کر بیماری بازی یا اللہ بالمصیبت تکلیف پر بانی راضی اللہ پائی کی ممتا عبرت و انابت را نصیب کی یا اللہ پائی کی تاتر ترجو را نصیب کی سمند پارا عبرت کرزی اللہ تزمن راضی شکل لزا نصیب گر صلی اللہ تعالیٰ